और हमारे यहां मंगनी के अंदर एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म अदा की जाती है, क्या ये शरीयत के ऐन मुताबिक है? अगर निकाह होने के बाद लड़का लड़की को सोने की अंगूठी पहनाता है और लड़की दुल्हन दूल्हे को जायज अंगूठी पहनाती है, तब तो जायज है निकाह के बाद अगर ऐसा करते हैं, वरना हराम हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम है। जो मंगनी के माना शादी नहीं, ना मंगनी शर्त है, तो आजकल वाकई रस्म है और इसका खात्मा होना चाहिए। इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी वाले, वाकई जो दावत इस्लामी वाले होते हैं, यूं तो मतलब तुफेली बहुत होते हैं, इमामा भी पहन लेते हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं और आकर इज्तिमात में भी पूरा नहीं बैठते, ना काफलों में सफर करते हैं, वो तो हो सकता है पहन लेते हैं अंगूठियां, लेकिन जो वाकई दावत इस्लामी वाले वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में पूरा जिहाद करते। यानी जब दावत इस्लामी का तसव्वुर भी नहीं था, मेरी शादी हुई तो अंगूठी तो दरकिनार, मैंने तो ये भी कहा था मैं अपनी सास के हाथ भी नहीं चूमूंगा, ना मेरी सास मेरे करीब फटकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अपने अंदर विल पावर होना चाहिए, खुद एतमादी, इंशाअल्लाह आप खुद मजबूत होंगे, आप आपका जहन बन जाएगा, आपको कोई हिला नहीं सकता। अब आप ही पिलपिले कोशिश करूंगा देखूंगा तो फिर हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, भाई मैं ये नहीं करूंगा, मुझे आप कन्वेंस मत करना, मेरे से ये नहीं हो सकेगा, मैं नहीं करूंगा, आप जरा दबंग अंदाज में डर जाएगा, लेकिन अभी मंगनी तोड़ बैठेगा। ये हिकमत अमल अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, और अगर आपने जरा भी गरज दिखाई तो वो सब हावी हो जाएंगे आप पर। मगर किसी की हक तलफी और दिलाजारी नहीं होनी चाहिए, अंदाज में वो एहतियात जरूरी है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहु आलम عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب